patrzymy w lusterka. 22 5 3 2 0 to nasz numer do radionawigatora. Radionawigator trójki. To program Trzeciej Polskiej Radia. Niedziela, 2 kwietnia, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis trójki. A w nim o tragicznym wypadku w Tatrach, akcji ratunkowej po zejściu lawiny błotnej w Kolumbii i parku Krakowian, w którym każdy mieszkaniec będzie mógł posadzić drzewo. Tragiczny wypadek w Tatrach. W rejonie szlaku na przełęcz pod Chłopkiem turystka spadła z dużej wysokości, zginęła na miejscu. Informacje przekazali inni turyści, którzy ze względu na trudne warunki zawrócili z tej samej trasy, mówi ratownik dyżurny TOPR Jakub Hornowski. Otrzymaliśmy zgłoszenie od dwójki turystów, którzy podczas wycieczki w stronę Mięguszowieckiej Przełęczy pod Chłopkiem wcześniej widzieli dwójkę zmierzającą w tym samym kierunku, która była gdzieś wyżej, i oni sami, ci zgłaszający, zawrócili i w czasie postoju widzieli turystkę, która ześlizgnęła się po śniegu ze znajdujących się części Bandziocha, bo tak się nazywa ta dolinka, i spadła w dół w stronę żlebu, który wyprowadza już do morskiego. A ratownicy przestrzegają, mimo pięknej pogody w górach wciąż panują trudne warunki. Warunki wiosenne to właśnie to, twarde śniegi w północnych zboczach i popołudniowe lawiny na stokach nasłonecznionych. Ciągle tak naprawdę trzeba mieć sprzęt zimowy, sprzęt lawinowy oraz umiejętność posłużenia się nim i umiejętność podejmowania właściwych decyzji w terenie. TOPR przypomina, że w wyższych partiach gór jest ślisko i nawet wyposażeni w sprzęt i doświadczeni miłośnicy zimowej turystyki narażeni są na wypadki. Do 234 wzrosła liczba ofiar gigantycznej lawiny błotnej, która zeszła na miasto Mocoa na południowym zachodzie Kolumbii, informuje Czerwony Krzyż. Ponad 200 osób uznawanych jest za zaginione, około 200 zostało rannych. Cały czas trwa akcja ratunkowa. Prezydent Kolumbii ogłosił w Mocoa stan wyjątkowy. Z powodu ulewnego deszczu z brzegów wystąpiły 3 okoliczne rzeki. Jak informują ratownicy, silne zniszczenia odnotowano w 17 dzielnicach. Co najmniej 25 budynków mieszkalnych jest całkowicie zniszczonych. Warszawscy społecznicy chcą, aby rocznicę śmierci Jana Pawła II, 2 kwietnia, obchodzić jako Dzień Ludzi Nieobojętnych, czyli wrażliwych na cierpienia innych. Do poparcia apelu w tej sprawie zachęca Fundacja Dom, działająca na rzecz bezdomnych i dzieci z ubogich rodzin. Dzień Nieobojętnych ma zachęcać do postawy poświęcenia dla innych, mówi Zdzisław Bielecki z Fundacji. Uważamy, że ten dzień powinien przypominać o tym, że Jan Paweł II to nie ikona religijnej popkultury, ale człowiek głębokiej wiary i oddania Ewangelii. Konsekwencją tej konkretnej drogi życia była służba Bogu, ale i każdemu człowiekowi. Podpisy pod apelem można składać w internecie na stronie nieobojętni.pl. W Krakowie narodziny dziecka będzie można uczcić posadzeniem drzewa. W ten weekend rozpoczęła się rejestracja do akcji Park Krakowian. W 6 miejscach każdy mieszkaniec będzie mógł posadzić drzewo z okazji narodzin potomka. Urzędnicy przygotowali specjalny formularz i kilkaset sadzonek. Pomysł to nawiązanie do parku w Krasiczynie, gdzie w rodzinie Krasickich na urodziny córki sadzono lipę, a syna dąb. Być może każdy ten Jaś i Kasia i Ania, dla której zostaną posadzone drzewa, ma szansę być kimś wielkim i będzie mieć swój park. Mówi pomysłodawczyni akcji Agata Bloswik. Celem projektu jest stworzenie miejsc zielonych o szczególnym znaczeniu sentymentalnym. Mieszkańcy nie tylko będą mogli sadzić drzewa. Będzie też możliwe wykonanie tabliczki pamiątkowej, której utrzymaniem zajmie się Zarząd Zieleni Miejskiej. Dęby, olchy, docelowo również na pewno powinny pojawić się lipy. Mówi Piotr Kemp z Zarządu Zieleni Miejskiej. Będziemy pomagali przy sadzeniu. Prawdopodobnie będą przygotowane już dołki, tak żeby mieszkańcy nie mieli najmniejszych problemów z posadzeniem tego drzewa. Na początek urzędnicy przygotowali 300 darmowych sadzonek. Swoje drzewo mogą mieć nie tylko nowonarodzeni krakowianie, ale też dzieci do 18 roku życia. Rodziny będą mogły osobiście je wkopać w czasie wielkiej akcji sadzenia, która odbędzie się pod koniec maja. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis trójki. Do końca dnia i w nocy chwilami będzie się chmurzyć, lokalnie opady deszczu, nad ranem od 5 do 9 stopni. Jutro więcej chmur i deszcz, bez opadów tylko na wschodzie. Termometry pokażą w Augustowie 12 stopni, w Warszawie i Poznaniu 16, w Przemyślu 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Drodzy słuchacze, konkurs dla młodych zespołów Muzyczny Maraton Trójki trwa w najlepsze. I to Państwa zadaniem jest wyłonienie szczęśliwej dwunastki, która wystąpi na trasie Orlen Warsaw Marathon. Głosujemy do 12 kwietnia na stronie muzycznymaraton.polskieradio.pl. Ogłoszenie wyników 15 kwietnia między 17 a 19 w audycji Myśliwiecka 357. Polecam, Piotr Stelmach. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Może wciąż przed siebie gna. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Rebel Niki Boom, polskiej artystki tworzącej w Londynie. Gitarowe brzmienie i oryginalny wokal. Po lodzie, na ziemi, przez stworzach, po drogach, po polach, pustyni. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest już 6 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. I witamy Państwa bardzo serdecznie. Adam Malecki i Michał Olszański. Za nami pierwsza godzina trzeciej strony medalu, a teraz rozpoczyna się druga. Lubimy taką sytuację, kiedy mamy, proszę Państwa, na bieżąco dwa ważne wydarzenia. Oto Lechia w Gdańsku gra z Zagłębiem Lubin, oto by zdobyć 3 punkty i zrównać się w tabeli z Legią Warszawa na pozycji wicelidera. Przypomnijmy, że dziś Jagiellonia pokonała Bruk Betniecieczę 1-0 i samodzielnie objęła prowadzenie w Ekstraklasie. Lechia Gdańsk, która przegrała 3 mecze z rzędu, więc to bardzo ważne dla Lechii, żeby to zwycięstwo wygrać. No i bardzo emocjonujemy się tym, co dzieje się dzisiaj w Kielce. W Kielcach Vive Tauron gra z Montpellier do odrobienia 5 meczów. To jest 1/8 finału Ligi Mistrzów. Trzymamy kciuki za Kielczan. 5 goli do odrobienia, tak jak powiedziałeś. Trener Dujszebałow mówił, że ufa swoim zawodnikom, że są w stanie to zrobić. Już za kilkanaście minut gościem Państwa będzie Małgorzata Glinka, nasza dwukrotna wicemistrzyni Europy. Myślę, że Państwo z przyjemnością posłuchają, co słychać u Małgosi Glinki Mogentale. A propos meczu Lechii Gdańsk Zagłębiem Lubin, to przenosimy się do Gdańska. Na miejscu jest Mariusz Hawryszczuk z Radia Gdańsk. Mariusz, powiedz, jaka sytuacja po 8 minutach? Witam. No było bardzo groźnie już w 52 sekundzie, kiedy Rafał Dolski uderzał na bramkę Martina Polaczka. Słowacki bramkarz Zagłębia Lubin jednak kapitalnie interweniował, ale to była naprawdę dogodna okazja, by już na samym początku gospodarze objęli prowadzenie. To starcie dwóch drużyn, które w ostatnich tygodniach grają ładną dla oka piłkę, ale mają problemy ze zdobywaniem punktów. Biało-zieloni mają za sobą 3 porażki z rzędu. No i to sprawiło, że z pozycji lidera spadli na 4. lokatę w tabeli. Natomiast Zagłębie w ostatnich spotkaniach, w ostatnich 4 spotkaniach zdobyło tylko 4 punkty. No i dzisiaj bardzo, bardzo potrzebują tych oczek, aby właśnie dogonić Lechię zajmującą 4. lokatę. No, jeśli chodzi o Miedziowych, to jest drużyna, która niestety ma problemy. Niestety dla tej ekipy z grą tutaj nie tylko w Gdańsku, ale w ogóle w starciach z biało-zielonymi, bo z ostatnich 7 spotkań podopieczni trenera Piotra Stokowskiego 6-krotnie przegrywali właśnie z zespołem z Gdańska. Jeśli chodzi o wyjściowe ustawienia, no to tutaj bez większych niespodzianek w przypadku gospodarzy praktycznie trener Piotr Nowak ufa w ostatnich miesiącach tej samej 11. No a Piotr Stokowiec, zmuszony troszeczkę, by namieszać w tym wyjściowym ustawieniu, wrócił po dłuższej przerwie do podstawowego składu Arkadiusz Woźniak, który zmienił na pozycji najbardziej wysuniętego napastnika Adama Buksę, którego dziś nie ma nawet w 18 meczowej. Mamy ponownie w bloku defensywnym Jakuba Tosika, jest w drugiej linii Filip Jagiełło. No i po prawie 10 minutach gry na razie Zagłębie bez strzału na gdańską bramkę, natomiast Lechiści mają przewagę optyczną, Lechiści prowadzą grę, jednak gole jeszcze nie padły. I to jest 10. minuta meczu w Gdańsku, a w Kielcach Vive Montpellier 4-4. Like a heat seeking missile, you got yourself a smile a mile wide. You're floating free, gravity defied. It's hell for leather on a helter-skelter. Just steal your nerves for a bright white knuckle ride. Trzecia strona medalu. W Londynie Arsenal wyrównał 2-2 w tej chwili z Manchester City. Natomiast sytuacja w Kielcach coraz lepsza. 6-4 prowadzi Vive Tauron Kielce z Montpellier. To jest rewanżowy mecz w Lidze Mistrzów. A Lechia Gdańsk remisuje z Zagłębiem Lubin 0-0. Natomiast w meczu Leverkusen z Wolfsburgiem gra przecież Kuba Błaszczykowski. Leverkusen prowadzi 1-0. No i nasz gość w studiu, Małgorzata Glinka-Modzentale, fantastyczna siatkarka, zwyciężczyni dwukrotna Mistrzostw Europy, a także Ligi Mistrzyń. Witamy cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie wszystkich. A z tobą do studia dotarła dzisiaj Michelle, twoja córeczka. Michelle, cześć. Nie, Michelle dzisiaj nie będzie się odzywać, ale patrzy, obserwuje i będzie uczyła się chyba, też że trochę radia. W pewnym momencie Benz, taką mamy umowę, ale na razie nic nie mówi. Dobrze, szanujemy to, Michelle. Natomiast Małgosiu, cieszy nas, że jesteś z nami, bo pogoda piękna. Ty jako osoba, która uwielbia troszkę się zmęczyć, pobiegać, poćwiczyć, pewnie dzisiaj miałaś już troszeczkę sposobności, by skorzystać z tej cudownej pogody. Tak, na pewno. No, ta pogoda mobilizuje wszystkich praktycznie do jakiegoś ruchu. No i cieszymy się, aby takich dni było coraz więcej. A brakuje ci takiego ruchu profesjonalnego na pełnych obrotach? Generalnie nie brakuje mi. Tak, zawsze powtarzam, że 25 lat spędziłam na boisku i to była bardzo ciężka praca, więc skupiam się na rekreacyjnych sportach i to mi daje wielką przyjemność. Propagujesz też taki zdrowy tryb życia, także wśród młodych, a już w przyszłym tygodniu będzie można wziąć udział w takiej inicjatywie, bo ruszyła rodzinna edycja Ruszcie przed świętami ze sportowcami. Jesteś jedną z twarzy tego przedsięwzięcia, które polega na czym? Polega na tym, żeby po prostu wszyscy byli zainteresowani sportem i my jako sportowcy, jako wzorzec dla młodych ludzi, chcemy propagować takie akcje, ponieważ wydaje mi się, że to jest naszym obowiązkiem, żeby zachęcać do sportu. Wiemy, nie będę tutaj mówić, że sport jest zdrowy, ale wiemy, że żeby dzieciom to uświadomić poprzez właśnie takie akcje, to jest najważniejsze. A jak patrzysz teraz, przepraszam Michał, jak patrzysz na to, jak teraz młodzi garną się do sportu, a jak było wtedy, kiedy zaczynałaś grać w siatkówkę, to są różnice? Mniej teraz jest młodych wokół sportu? Nie, wydaje mi się, że dużo dzieciaków jest aktywnych, ale generalnie mają bardzo duże możliwości. U nas takich rzeczy nie było. Ja miałam siatkówkę i generalnie się na tym skupiłam, a tutaj są duże możliwości i może to jest rzeczywiście za dużo, bo dzieci mogą mieć mętlik w głowie. Ale najważniejsze, żeby się ruszały. Później pomału na pewno jakiś szlak obiorą i to jest najważniejsze. Nie każdy musi być profesjonalnym sportowcem. Najważniejsze, żeby się ruszać, żeby jak najmniej spędzać właśnie w takich dni jak dzisiaj w domu przed komputerem. Ważne jest to zdrowie, o którym mówisz i tutaj wasz przykład jest świetny, bo macie doświadczenie. Wiesz dobrze, że czasami można się rzucić za bardzo w wysiłek i później człowiek chodzi połamany, boli tu i tam. Nie o to chodzi. Myślę, że te zajęcia, o których mówisz, właśnie służyć mają temu, żeby pokazać, jak rozsądnie dysponować swoją energią i nie zrobić sobie krzywdy. Tak, oczywiście. Te akcje nie tylko będą skupione, na przykład 24 kwietnia ruszamy z akcją Włącz aktywność z Małgorzatą Glinką. Jesteśmy w 7 miastach i generalnie ten program się opiera na różnych punktach, więc jest rozmowa z psychologiem, właśnie z rodzicami, jest z dietetykiem, z rehabilitantem. I ja tak chciałam, bardzo kompleksowo. Tak, chciałabym tak samo się podzielić, jak wyglądała moja kariera, ponieważ byłam bardzo długo za granicą, więc wydaje mi się, że moja kariera jest godna opowiedzenia młodym ludziom, ponieważ bardzo się w niej dużo rzeczy działo. Wspomnijmy o tym wydarzeniu Rusz się przed świętami ze sportowcami. To będzie miało miejsce na Bemowie, tak? W Warszawie w przyszłym tygodniu, 9 kwietnia. Wtedy można cię spotkać. Także widzę Cezaryk Trybański, Artur Siódmiak, Damian Janikowski. Zatem będzie można o różnych dyscyplinach się więcej dowiedzieć. Tak, oczywiście. Na Bemowie bardzo mi miło, ponieważ ja w ogóle się urodziłam na Bemowie. Może nie urodziłam, ale mieszkałam tam całe dzieciństwo, więc bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w takim miejscu mojego dzieciństwa i spotkać się z młodymi, przyszłymi sportowcami. Powiedz, jak się już zakończy karierę, to śledzi się później te różne poczynania, czy to w Plus Lidze, czy Orlen Lidze, czy też naszej reprezentacji kobiecej? To jest coś, co śledzisz na bieżąco? Tak, oczywiście śledzę, ale nie jest to jakaś forma mojego spędzania wolnego czasu. Hobby. Więc mniej więcej wiem, o co chodzi i koncentruję się na takich ważniejszych spotkaniach, jak już finał Polski, Puchar Polski albo Liga Mistrzów. Wszystkich meczy mogę się przyznać, że nie oglądam i nie śledzę, ale te najważniejsze bardzo chętnie. No to w takim razie zdradź, na kogo stawiasz w tym roku, jeśli chodzi o panie i o panów. Kogo widzisz na tronie? No na pewno w ogóle generalnie siatkówka zmienną jest, więc... Jak kobieta. Tak, więc ja może się wypowiem na temat kobiecej siatkówki. Może Małgosiu, zanim powiesz, przypomnijmy, że w półfinałach zagrają Chemik Police z Rzeszowem i Budowlany Łódź z Impelem Wrocław. Tak. Wydaje mi się, że to będą bardzo ciekawe spotkania, zwłaszcza tej pierwszej dwójki Police Rzeszów, ponieważ Police ostatnio mają takie załamanie formy, tak jak widzimy. Niespotykane dosyć jak dla te drużyny. No niespotykane, ale to pokazuje właśnie, że w sporcie profesjonalnym są takie momenty i teraz jest pytanie, czy drużyna sobie poradzi w tym, bo to są momenty, gdzie naprawdę sobie trzeba przeanalizować dużo rzeczy, dlaczego tak jest. Więc Rzeszów jest trochę odnowiony, ponieważ został tam nowym trenerem Lorenzo Micheli. Jest to bardzo dobrej klasy trener, więc myślę, że bardzo dobrze przygotuje tę drużynę do najważniejszych spotkań i będzie takim mocnym rywalem Polic, więc wydaje mi się, że to będzie dobre spotkanie, a druga para jest mniej więcej na tym samym poziomie, więc też może być zacięte spotkanie. Jeżeli patrzymy na Plus Ligę, czekamy wciąż na spotkanie z Krybełchatów, żeby dowiedzieć się, jaki będzie ten układ par, no ale mamy Zaksę Kędzierzyn-Koźle, która oczywiście broni tytułu mistrzowskiego, Jastrzębski Węgiel, z Krybełchatów wspomniana Jaseko Resowie Rzeszów. Jak ta czwórka ci się jawi? Kto to faworytem jest? No wydaje mi się, że Rzeszów, tak? Że dużo po drodze już wygrali w tym sezonie i bardzo dobrze widać, że są dysponowani. Ale generalnie no ja tutaj nie obstawiam, nie mam faworytów. Myślę, że wygra najlepszy i życzę dobrego widowiska dla wszystkich. Bardzo dyplomatycznie. Proszę, dyplomatycznie, Małgosia. No impreza roku w tym roku w Polsce to oczywiście Mistrzostwa Europy. Wylosowałaś nam podczas tego losowania w Krakowie rywali, między innymi Serbię. No i tam chyba Polaków czeka niełatwe zadania, a oczekiwanie, jak to wobec gospodarzy, będzie wielkie. No na pewno, ale wydaje mi się, że jeżeli mamy wygrywać, to wygrywajmy od razu z najlepszymi i będzie to mecz na pewno bardzo ważny, ale zmierzmy się z tym i nie mówmy, że nie mamy szans. Zmierzmy się z tym i na pewno, jeżeli wygramy taki mecz już na samym początku, doda to nam dużej siły. No, chciałam jak najlepiej, ale niestety to jest tylko losowanie. Wierzę w chłopaków, będziemy na pewno im z trybu pomagać. I tyle. Ja jestem zawsze byłam optymistką w sporcie, więc ja wierzę, że będzie dobrze. Wspominając te piękne sukcesy twoje i drużyny, kiedy zdobywałyście Mistrzostwo Europy i złote medale, jak teraz wygląda, powiedz, kadra Jacka Nawrockiego? W tym roku chyba najważniejsze będą kwalifikacje do Mistrzostw Świata. No, myślisz, że nasze dziewczyny mogą wyjść znowu z cienia? Myślę, że miały wystarczający czas, żeby się przygotować, ponieważ trener Nawrocki już jest parę lat. Na samym początku nie było takich wymagań, a teraz wydaje mi się, że jest czas właśnie pokazać, co się zrobiło przez ten okres. I no, na pewno nie jest to reprezentacja sprzed 15 lat, ale no to się zdarzało rzadko, żeby takie drużyny były. No bardzo mi jest przykro z tego powodu, że nie było tej kontynuacji w żeńskiej siatkówce i to się jakoś tak rozmyło wszystko. Jestem dobrej myśli, tak? Cały czas powtarzam, że trzymam kciuki za reprezentację i życzę dziewczynom jak najwięcej wygranych i bo to jest wspaniała rzecz, żeby być na podium, więc życzę im dobrej pracy, mądrej pracy i dużo sukcesów. A córeczka Michelle myśli o siatkówce, o może o grze w siatkówkę w przyszłości? Zdrać trochę. Tak, oczywiście chodzi na treningi 2 razy w tygodniu i jest bardzo sprawną dzieckiem, więc ma możliwości, ale chciałabym, żeby ona zdecydowała. Na razie jej daję taką możliwość, żeby ćwiczyła, a później zdecyduje, czy by chciała być sportowcem profesjonalnym, bo to się wiąże z bardzo dużym wyrzeczeniem. Więc kiwnęła głową troszkę na linię. Czy zgodnie z umową, Michel, powiesz naszym słuchaczom węc? Nie, tylko się uśmiechnęła. Małgosiu, bardzo dziękujemy wam za to, że jesteście z nami w studiu, czyli Małgorzata Glinka-Mogentale i Michel Mogentale, która nieco w tyle pozostawała za mamą, ale przyjdzie jeszcze czas, że będziesz w pierwszym szeregu, co? Ze złotym medalem przyjdziesz do trójki, tak? Powodzenia na spotkaniach z młodymi ludźmi. Dziękujemy, Małgosiu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. No sooner was it over. A my wracamy do tego, co dzieje się w tej chwili zarówno w Kielcach, jak i w Gdańsku. Zacznijmy od Kielc. Niedobrze jest, proszę Państwa. 21 minuta. Montpellier prowadzi z Vive 10-9. A przypomnę, odrobić trzeba aż 5 bramek. Lechia Gdańsk za to gra z Zagłębiem Lubin. Na miejscu w Gdańsku jest Mariusz Hawryszczuk. Mariusz, jak sytuacja? 0-0, 25 minuta tego spotkania, bardzo dobrego spotkania. Trzeba podkreślić, że sporo się dzieje, już kilka efektownych strzałów zarówno z jednej, jak i z drugiej strony kibice mieli okazję obserwować. Przypomnę, 52 sekunda to uderzenie Rafała Wolskiego, ale Wolski kilkanaście minut później kolejny raz sprawił ogromne problemy Martinowi Polaczkowi. Uderzał z pola karnego już będąc w 16, bardziej tak jednak na prawym skrzydle. No i słowacki bramkarz, tak jak przy okazji tego pierwszego strzału, był górą. Zagłębie także się odgryza. Znakomita sytuacja Filipa Starzyńskiego. Miedziowi ruszyli z szybkim atakiem. Piłka dograna na prawe skrzydło do popularnego Figo. No i ten uderzył bardzo mocno w światło bramki. A Duszan Kucjak z dużymi problemami tę piłkę musiał sparować ponad poprzeczkę własnej bramki. No i też było bardzo groźnie pod bramką Miedziowych za sprawą Marco Paixão. Takie zagranie wzdłuż linii bramkowej. To był drugi metr. No i Marco Paixão minął się z piłką, taki zamach, nie trafił czysto w futbolówkę, w ogóle w nią nie trafił, no ale było bardzo, bardzo groźnie. 26 minuta spotkania, 0-0. I wracamy. Tak, wracamy do Gdańska. Mariusz Hawryszczuk, zmiana wyniku. 27 minuta spotkania gospodarza, więc Lechia Gdańsk prowadzą 1-0. Rafał Wolski na lewą stronę do wbiegającego w pole karne Lukasa Haraslina. No i Słowak znakomicie zagrał na mniej więcej czwarty metr do Marco Paixão. Napastnik biało-zielonych był bezwzględny dla Martina Polaczka. Otworzył wynik spotkania. Gospodarze prowadzą 1-0. Bardzo dziękujemy. Będziemy oczywiście wracali jeszcze do godziny 19 na stadion w Gdańsku, a później mogą Państwo słuchać relacji w audycji przy muzyce o sporcie w radiowej jedynce. A Państwo do nas dzwonią, a także biegają. Padło na antenie pytanie o ciekawą imprezę, z której wracamy. Tutaj całym samochodem wraca maraton w Dębnie, najstarszego maratonu w Polsce, i chcielibyśmy pozdrowić wszystkich uczestników i bardzo serdecznie podziękować organizatorom, bo super impreza. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Z tego, co wiemy, to w tym maratonie bieg Paweł Januszewski i z tego, co wiemy, dobiegł do końca. Nie znamy jeszcze czasu, ale na pewno jak się z Państwem spotka w czwartek w audycji Biegam, bo lubię, to powie, jak było. A teraz już zapowiadamy wielkie emocje związane z maratonem w Warszawie. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Mamy już kwiecień, więc coraz mniej czasu pozostało do Orlen Warsaw Maratonu. Kto jeszcze nie zdecydował się na start, ma ostatnie chwile na decyzję. Być może w jej podjęciu pomoże opis trasy, o której opowie sędzia główny maratonu Jarosław Żurawski. Tegoroczna trasa jest taka sama jak w ubiegłym roku, bo uznaliśmy jako komitet organizacyjny, jak również mieliśmy pozytywne jakby informacje od uczestników z tamtego roku, że ta trasa spełniła oczekiwania. Ta trasa była szybka, szeroka, bezpieczna, przystosowana dla zawodników niepełnosprawnych poruszających się na wózkach typu handbike i dlatego postanowiliśmy, żeby ta trasa była taka sama jak w edycji ubiegłorocznej. To przypomnijmy, jak zaczynamy, którędy biegniemy i gdzie meta? Spotykamy się 23 kwietnia w miasteczku biegacza, które będzie się znajdowało na błoniach Stadionu Narodowego, PGE Narodowego. Start zlokalizowane jest z Wybrzeża Szczecińskiego, właśnie na wysokości stadionu PGE Narodowy. O 9 godzinie ruszamy. Maraton biegnie z Wybrzeża Szczecińskiego na Most Świętokrzyski. W tym samym czasie mamy również bieg o 60 km, który z kolei biegnie w przeciwną stronę, w stronę Mostu Łazienkowskiego. Meta od pierwszej edycji jest w tym samym miejscu zlokalizowana, czyli na płoniach stadionu PGE Narodowy. Profil trasy jest bardzo płaski. Mamy tylko tak naprawdę jeden podbieg widoczny na trasie, który zawodnicy mogą odczuć. Znajduje się na 4 kilometrze na ulicy Sanguszki. Tak naprawdę jest początek trasy, gdzie uczestnicy jeszcze się tak naprawdę do końca nie rozgrzeją, tak więc powinni jakby nie odczuć tego podbiegu. Pozostała jakby część trasy jest płaska, bądź ma, tak jak na 21 kilometrze, gdzie żegnamy dzielnicę Ursynów, a wita nas dzielnica Wilanów, mamy tam 1,5-kilometrowy zbieg. Czyli bardzo przyjazna trasa dla biegaczy. Zachęcałby pan do wzięcia udziału, jeśli ktoś zastanawia się nad tym? Jak najbardziej. No wiadomo, że to już jakby jest za późno na rozpoczęcie przygotowań do maratonu, ale jak ktoś jest przez całą zimę jakby nawet w treningu, czyli biega, może nie codziennie, ale chociaż 2-3 razy w tygodniu, tak więc jeszcze ma szansę przygotować się na tyle, żeby udołać przebiegnięciu tych 402 kilometrów. No dlatego zachęcamy. No mamy już dużo zgłoszeń, mamy nadzieję, że jeszcze kilka statusów się zgłosi. Jest pan sędzią maratonu? Na czym polega praca pana przy maratonie? Ostatnio jest głośno o sędziowaniu. Tydzień temu akurat na półmaratonie w Poznaniu Karolina Jarzyńska pobiegła szybciej niż dotychczasowy rekord Polski w półmaratonie i prawdopodobnie ten wynik jej nie będzie uznany jako rekord Polski, ponieważ sędziów na tym zawodach nie było. Mówię, na Orlen Warsaw Maraton będzie blisko 100 sędziów. Ja jestem sędzią głównym, jakby przydzielam obowiązki pozostałym sędziom, którzy są przede wszystkim na trasie, czyli sędziowie odpowiadają za to, żeby uczestnicy pokonywali tą trasę, która była testowana, czyli wyznaczona przez głównego testatora, która była zmierzona co do centymetra, że ma tyle metrów, ile ma, czyli 42 km, 195 metrów. I sędziowie pilnują, żeby zawodnicy biegli po wyznaczonej trasie, czyli nie ścinali zakrętów, nie skracali sobie trasy, nie podjeżdżali metrem, tramwajem, autobusem, taksówką. Przygotowujemy dla uczestników 15 punktów. Punktów jakby odżywiania, nawadniania, gdzie będą mogli skorzystać z picia, z wody, z napojów izotonicznych, z bananów, bo wiadomo, że 42 km to jest dla niektórych nawet 5,5 godziny biegu, tak więc muszą odpowiednio uzupełniać płyny. Tym bardziej jak będzie taka pogoda jak dzisiaj, to na pewno uczestnikom się te punkty przydadzą. No miejmy nadzieję, że będzie chłodniej. W tamtym roku mieliśmy około 5 stopni na starcie, tak więc idealna pogoda była do biegania. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. W piłkarskiej ekstraklasie Lechia prowadzi 1-0 za Głębiem Lubin, a w Premier League 75. minuta Arsenal remisuje 2-2 z Manchesterem City. W Kielcach 11-11, ale piłkę mają w tej chwili Kielczanie. We'll be right back. To jest trzecia strona medalu. Na razie bez zmian. 1-0 Lechia prowadzi z Zagłębiem Lubin. Natomiast jeśli chodzi o Kielce, mieliśmy remis 11-11, ale w tej chwili strzelona bramka dla Vive. Mamy 12-11. W studiu już Monika Sułkowska, bo będziemy za chwilę zajmowali się jej ulubioną dyscypliną, jedną z ulubionych, czyli snookerem. Ale chcę was zapytać o taką rzecz. Pamiętacie kilka tygodni temu, kiedy rozmawialiśmy o tenisie dla osób niewidzących i słabowidzących? Dzwoniącymi piłeczkami. Dzwoniącymi piłeczkami, dokładnie. Było ogromne zainteresowanie. Niektórzy z naszych słuchaczy dziwili się, czy to możliwe. Wielu niewidomych dzwoniło, pytając, gdzie można nawiązać kontakt. Myśmy takiej informacji udzielali. I teraz mamy taką oto informację, proszę państwa. Na portalu polakpotrafi.pl, czyli takim portalu fundraisingowym, otóż pojawiła się możliwość wysłania naszej reprezentacji na imprezę w Hiszpanii. Pod hasłem Niewidomi grają w tenisa, szansa na medale w Hiszpanii, mogą państwo wesprzeć ten projekt. Do zakończenia projektu pozostało niewiele dni, bo kończy się to 7 kwietnia. Zatem mamy jeszcze raptem pięć dni. 5 dni. Suma, którą trzeba zebrać, to 40 tysięcy złotych. W tej chwili jest już ponad połowa. Jeśli ktoś z państwa uzna, że warto by było wesprzeć niewidomych grających w tenisa i ułatwić tym najlepszym wyjazd do Hiszpanii, to serdecznie polecamy. Sam miałem okazję popatrzeć, jak grają. Naprawdę jest to fantastyczna sprawa. Widziałem, jak grali pełnej rehabilitacji. Widziałem, jak grali w piłkę nożną i to też było imponujące. Też jest to piłka, która wydaje dźwięki, tak. A jeden z takich chłopaków w Krakowie na rynku, go widziałem, tutaj byłby zdziwiony, jak on trafia w piłkę, której nie widzi. Coś fantastycznego. No ale teraz, Monika, już snooker, tu trzeba mieć wzrok jak jastrząb. Ale trzeba mieć przede wszystkim widzenie kątów, bo mamy również snooker osób niepełnosprawnych. Dlatego będziemy jastrzębie, bo on kąty widzi fenomenalnie. To prawda. Kąty fenomenalnie widzi też nasz zawodnik Adam Stefanów, bo o nim będę mówiła. W tej chwili w Lublinie kończą się w zasadzie Mistrzostwa Polski w snookerze. W finale grają Kacper Filipiak i Mateusz Baranowski. Kacper Filipiak prowadzi 4-3. W tych mistrzostwach z Kacprem Filipiakiem 2 rundy temu przegrał właśnie Adam Stefanów. Adam jest jednym z naszych najbardziej obiecujących zawodników na arenie międzynarodowej. W zeszłym roku bardzo dobrze poradził sobie w turnieju tak zwanym Q-School, czyli turnieju, w którym amatorzy mogą zakwalifikować się do zawodowego grona liczącego 128 snookerzystów. Dzięki temu, że poradził sobie tak dobrze, jest w tej chwili pierwszy na liście amatorów, dzięki czemu tak naprawdę w tym całym sezonie bardzo wiele razy rywalizował z najlepszymi zawodowcami na świecie. I ostatnio w turnieju China Open, który dziś wygrał Mark Selby, właśnie Adam Stefanów, z tym, że Markiem Selbym, aktualnym mistrzem świata i aktualną jedynką światowego rankingu, grał na stole telewizyjnej w pierwszym rundzie i prowadził, i to dwukrotnie. Oczywiście mistrz świata wykaraskał się z tarapatów, w jakie wprowadził go nasz zawodnik, ale za mecz Adama należy pochwalić, przede wszystkim również dlatego, że pokazał taką dużą bojowość i jego bojowość została nagrodzona tym, że w tym tygodniu rozpocznie walkę o udział w Mistrzostwach Świata Zawodowców w Crucible, no ale na razie jeszcze wciąż w Lublinie przeżywał ten mecz z Markiem Selby. Mecz z Markiem, mecz, typowy mecz pod największą presją w telewizji. Uświadomił mi, że mam potencjał do gry. Nie mówię o jakichś superlatywach o sobie, ale że mam potencjał, że potrafię pogodzić sobie z presją, z nerwami i po prostu do tego dążę, nie martwię się, daję z siebie wszystko w każdym meczu. Mówiłeś też, że Mark Selby powiedział ci parę miłych słów po tym meczu. Tak, w ogóle bardzo wesoła historia, bo zeszliśmy po 4 partiach trenować razem i zazwyczaj, kiedy idziesz na trening, przerwie, zawodnik się do ciebie nie odzywa, bo jest swoją wolą. A Mark zaczął mnie wypytywać o rzeczy typu trenujesz Sheffield, jak zacząłeś i grywaliśmy przez całą przerwę, rozmawialiśmy, razem trenowaliśmy. Jest bardzo w porządku facetem i pokazał klasę tak naprawdę, bo na stole oczywiście rywalizujemy, ale poza nim był bardzo w porządku. Również po meczu zamieniliśmy parę słów, powiedział, że partia na 3-0 była najważniejsza, gdzie miałem prowadzenie 38-1 i on wtedy był troszeczkę zamrożony. On mówi, że nie miał zbyt wiele szans, on się pomylił, ale ja grałem dobrze taktycznie, zbierałem swoje punkty, mówię, że grałem dobrego snookera i po prostu jakby było 3-0, całkiem inny scenariusz gry mógł być i jeszcze rozmawialiśmy o parę innych rzeczy w busie, jak wracaliśmy do hotela, więc super, napisałem wiadomość do jego menadżera, życzę mu powodzenia. On również odpisał, żebym trenował, ale bardzo ciężko trenował, nie po prostu trenował, więc sobie to zapisałem w swojej głowie, bo on jest na to znakomitym przykładem, żeby po prostu nie trenować, ale żeby bardzo ciężko trenować, bo po jego jakości gry numery na świecie widać, że to się opłaca. No wygrywanie frame'ów z mistrzem świata, z aktualną jedynką światowego rankingu, no to powiedziałabym, że wisienkę na torcie, ale okazuje się, że nie, ponieważ dostąpiłeś takiej możliwości, że będziesz rywalizował w eliminacjach do Mistrzostw Świata. To duże wyróżnienie dla ciebie? Zdecydowanie. Nigdy nie grałem oczywiście w Mistrzostwach Świata i zawsze człowiek, od kiedy zaczynał grać, marzył, żeby mieć możliwość zagrania w kwalifikacjach do Crucible. Świetny turniej. Gramy do 10 wygranych. Te sesje to jest duża różnica względem innych meczów. Gramy 2 dni albo 2 sesje w ciągu 1 dnia. Ciekawe, jak sobie z tym poradzę. Nie ma tak naprawdę żadnej presji na mnie i po prostu ja idę i gram jak najlepiej potrafię. Zawodnicy na pewno będą mnie mocno szanować po ostatnim meczu z Markiem. Poza tym ten feedback w Pekinie, w hotelu, nawet jak wróciłem, był duży od wielu zawodowców, że świetnie walczyłem, gratulowali mi. Także bardzo się cieszę i nie mogę się doczekać turnieju za parę dobrych dni Mistrzostw Świata. To prawda. Tutaj eliminacje do Mistrzostw Świata i Mistrzostwa Świata zwykle dla snukerzystów kończą sezon. Natomiast dla ciebie jeszcze ta najważniejsza impreza przyjdzie po Mistrzostwach Świata. Dokładnie Q-School, tak jak rok temu. Kompletnie z innej strony teraz podchodzę do tego turnieju, bo rok temu byłem totalnym underdogiem, który przychodził i marzył, żeby być tak naprawdę tu, gdzie jestem nawet. Jadę walczyć, jadę robić to tylko, co mogę. Dodatkowo wziąłem kolejny miesiąc wolny z mojej pracy, bo oczywiście dalej jestem zatrudniony, po to, żeby się jak najlepiej przygotować, żeby sobie nic nie zarzucić, bo jest to szansa. Jestem teraz w trybie turniejowym od paru dobrych tygodni i po prostu włożę, co tylko będę mógł, aby polepszyć moją grę. Rzeczy, które nie są według mnie jeszcze gdzieś tam dopracowane, w kółko można coś polepszyć oczywiście. No i zobaczymy. Jadę pełen wiary i dam najlepszego snukera na stole, jakiego mogę, a efekt zobaczymy. No, marzy mi się te 2 lata w miniaturze, bo w punkcie, w którym jestem, wiem, że udaje mi się powolutku gdzieś tam promować grę w Polsce. Jest fajny feedback od strony polskich kibiców i myślę, że każdy byłby bardzo szczęśliwy, mając Polaka w miniaturze. I nie mówię tylko o sobie, bo wiem, że chłopacy z Polski również będą grać, Kacper czy Mateusz, bardzo dobrzy zawodnicy. I ja się cieszę, że zacząłem coś, co tak naprawdę mało osób kiedyś wierzyło. Pokazałem, że można i oczywiście mam głęboką nadzieję, że to będę ja. A jak nie ja, to mam nadzieję, że jeden z nich i po prostu wiem, że każdy na tym skorzysta. Powiedz, jak to wygląda z perspektywy takiej twojej życiowej, taki przedsmak main touru, bo ty w bardzo wielu turniejach grałeś w tym roku, więc wyobrażam sobie, że oprócz tego, że jesteś podekscytowany, to musisz być strasznie zmęczony. To prawda. Tak naprawdę odwołam się do tego. Najgorsze były początki, jak przywróciłem się do Anglii. Wtedy pracowałem 35 godzin w tygodniu, trenowałem 35, czyli takie 2 prawie pełne etaty. To była masakra. Tutaj troszeczkę przyznam, że pracowałem 3 razy w tygodniu. To poszedłem do takiego part-time'u względem pomocy sponsorów i mogłem więcej trenować, bo wiadomo, no, tak naprawdę nie sądzę, że osiągnąłem wyniki, które miałem. Jak pracowałbym na pełen etat, nie mógłbym oddać się grze, bo jednak trzeba się poświęcić, jest to trudna gra, tym bardziej na najwyższym światowym poziomie. Dawałem radę i dalej będę dawał radę i cisnął. Jest taka tradycja, że jak grasz w Crucible i nie mamy wszyscy wątpliwości i mamy głęboką wiarę w to, że kiedyś tam zagrasz, to do jakiej piosenki byś wychodził? Jedna piosenka Chainsmokers teraz jest nowa. Something just like this. No i niesamowicie zapowiada się druga połowa meczu Vive z Montpellier, bo Vive odskoczyło na 4 bramki, jest 15-11. Niesamowite. Mamy także już za moment połączenie z Gdańskiem. Poczekajmy, proszę Państwa, za 2-3 minuty skończy się pierwsza połowa. I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. And the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls the suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. Dobiega końca pierwsza połowa meczu Lechii Gdańsk Zagłębiem Lubin. Na miejscu jest Mariusz Hawryszczuk. Mariusz, czy wciąż Lechia na prowadzeniu? Status quo, jeśli chodzi o wynik, a więc od 27 minuty po golu Marco Pajszon, biało-zieloni wygrywają z Zagłębiem 1-0. Zaczęła się 45 minuta spotkania. Sędzia nie powinien doliczyć do tych podstawowych 45 pierwszej części gry więcej niż 2 minuty. Dłuższych przerw nie mieliśmy, za to mieliśmy naprawdę kawał dobrej piłki, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. I tak naprawdę jedna bramka może pozostawiać niedosyt, bo biało-zieloni mieli okazję przynajmniej jeszcze dwie na to, by pokonać Martina Polaczka. Rafał Wolski już na samym początku tego spotkania uderzał z dystansu. Ten sam zawodnik później kolejnym raz mocnym uderzeniem, jednak troszkę z bliższej odległości, to był mniej więcej 15 metr, sprawił ogromne problemy słowackiemu golkiperowi Zagłębia. Jeśli chodzi o miedziowych, no to tutaj bardzo aktywny Arkadiusz Woźniak, jednak on do pozycji strzeleckich nie dochodził, natomiast gdzieś tam wbiegający z lewego skrzydła Filip Starzyński znalazł się w pewnym momencie na prawej flance i on uderzał bardzo mocno, a Duszan Kucjak z dużymi kłopotami jednak interweniował. Koniec pierwszej połowy. Mariusz Złotek, a więc arbiter dzisiejszego spotkania, zagwizdał po raz ostatni w tej pierwszej części spotkania. Przygniatająca przewaga, jeśli chodzi o posiadanie piłki przez gospodarzy. Tutaj grubo powyżej 60% czasu utrzymywali się właśnie przy piłce, a więc po pierwszych 45 minutach 1-0 dla Lechii w meczu z Zagłębiem. Czekamy na drugą w takim razie połowę tego spotkania. No i z piłki nożnej przeskakujemy do żużla, bo sezon oficjalnie został zainaugurowany. Dziś w Zielonej Górze reprezentacja Polski zmierzyła się z resztą świata. Emocjonujące i trzymające w napięciu do samego końca. Takie były niedzielne zawody w Zielonej Górze. Mecz towarzyski pomiędzy polską reprezentacją a resztą świata zakończył się wygraną biało-czerwonych 46-44. Do połowy zawodów więcej do powiedzenia mieli żużlowcy reszty świata, którzy po 9 wyścigach prowadzili już różnicą 6 punktów 30-24. Końcówka jednak w wykonaniu biało-czerwonych była lepsza, stąd zwycięstwo Polski 46-44. W ekipie biało-czerwonych najwięcej, 12 punktów, zdobył zawodnik Unii Leszno Piotr Pawlicki. Ja dzisiaj jechałem na silniku, na którym generalnie nie jeżdżę i ten silnik mój fajnie dzisiaj jechał i jestem zadowolony, także na pewno kolejne wnioski mam i to pozytywne wnioski wynoszę po dzisiejszych zawodach. I przede wszystkim fajne ściganie, kolejny fajny mecz za nami. Gratulacje dla chłopaków, dla reszty świata za piękną walkę, za fajne widowisko, bo mogło na pewno się mecz podobać się kibicom, także dzisiaj było widać prawdziwy speedway i mimo, że to jest mecz, który nie jest na randze mistrzostw świata, tak jak byliśmy w Manchesterze, to zakładając orzełka na klatkę piersiową, czuję się zupełnie inaczej. Z wygranej cieszył się także trener biało-czerwonych Marek Cieślak. Dzisiaj mieliśmy taki prawdziwy sprawdzian, bo reprezentacja świata, no to rzeczywiście wystąpiła w bardzo mocnym składzie. Iversen, Pedersen, Doyle, Andrej Karpow, Łaguta, Lindgren, no to nazwiska, które mówią same za siebie. Wiadomo, że jest to początek sezonu i jeszcze nie wszyscy czują się tak na 100% po prostu. Myślę, że dzisiejszy ten taki sprawdzian, no międzynarodowy, gdzie jechali naprawdę dobrzy przeciwnicy, no pokazał, w którym miejscu jesteśmy, czyli poszczególni zawodnicy i jak dużo jeszcze pracy jest przed nami, żebyśmy byli w pełni zadowoleni. Posłuchajmy teraz, co do powiedzenia miał żużlowiec Stali Gorzów, Bartosz Zmarzlik. Myślę, że zawody jak dla nas bardzo ciekawe, bo świetny tor do ścigania, było wiele ścieżek, trudny był do sprostowania, ale było naprawdę całkiem fajnie i oby więcej takich zawodów, radość dla nas, radość dla kibiców. Cały czas robiłem zmiany, w sumie tak mogę powiedzieć, że testowałem dwa silniki i coś, znowu kolejne lekcje, kolejne doświadczenie. W zespole reszty świata bardzo dobre zawody rozegrał Andrzej Karpow, Ukrainiec, zdobył 10 punktów. Dobrze był turniej, bardzo taka rywalizacja była, bo zawodniki czołówki, nie? I było widać, że można było coś podpatrzeć, co jak, ale na dany moment ten tor jest zmieniony po przyszłym roku i naprawdę jest nasz kapitan, naprawdę pokazuje, gdzie tam jechać, nie? I tak patrzymy na to i staramy się to robić i naprawdę to wychodzi, nie? Było widać te trzy biegi pierwszych, naprawdę był było, ta fura szła, nie? No a później trochę gdzieś tam coś tam zgubiło się, nie? To jest zawody. Naprawdę było super zawody. Przypomnijmy, polska reprezentacja wygrała z resztą świata 46-44. Zielona Góra, Maciej Noskowicz, Polskie Radio Zachód. Dziękujemy za tę relację żużlową, no i już czekamy na początek sezonu, bo liga przecież rusza w połowie kwietnia. A teraz, skoro 11 minut pozostaje do 19, spacer po Europie, zaczniemy od Anglii. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, Giggs in! Sunday Times jest ostrożnym. Wyścig o tytuł znów otwarty? Pyta wielkimi literami. U Daily Express większa odwaga. Znika bowiem znak zapytania. Chelsea przegrywa z Crystal Palace 1-2. For sure we must be disappointed. Z pewnością rezultat jest zawodem. Graliśmy z dobrą intensywnością, stwarzaliśmy okazję, ale teraz ważne jest, żeby odpocząć, no i przygotować się do następnego spotkania. Mam jednak wrażenie, że zasługiwaliśmy dzisiaj przynajmniej na remis. At least the draw. Obrona The Blues na wakacjach. Porażka spokojnie mogła być wyższa. W bramce Palace cudów dokonuje Wayne Hennessy. Szybko natomiast gaśnie Eden Hazard. A tymczasem Tottenham pewnie wygrywa z Burnley 2-0 i już tylko 7 punktów straty do lidera. W górę idzie też Liverpool. 18 lat. Tyle czeka Everton na zwycięstwo w derbowym pojedynku na Anfield. Tym razem The Reds bez większych problemów wygrywają 3-1. Very good performance. Bardzo dobre występy, szczególnie jeżeli przypomnijmy sobie, że mamy za sobą rundę meczów reprezentacji. Ci, którzy wrócili we czwartek czy nawet w piątek, mimo to grali wyśmienicie. Świetne spotkanie Coutinho, asysta i gol. Być może poczuł się zobowiązany tym, że Liverpool wysłał po niego i Firmino specjalny samolot, aby ściągnąć ich jak najszybciej z Brazylii, gdzie pomogli Canarinhos rozbić Paragwaj. Z drugiej strony zasadne jest pytanie, gdzie był Lukaku? Odpowiedź: raczej nie w polu karnym. W całym meczu w tej strefie boiska miał bowiem ledwie jeden kontakt z piłką. Kupmy Neymara. Taki pomysł mają z kolei właściciele United. Wzmocnienie siły ognia chyba się przyda. Znowu remis, znowu brak goli, tym razem z West Bromwich Albion. Czy pamiętają Państwo kryzys Leicester? Nie? Trudno się dziwić. Lisy już 13, pewność siebie rośnie ze spotkania na spotkanie. Zwycięstwo 2-0 ze Stoke. Bilans Craiga Shakespeare'a to 4 mecze ligowe, 4 zwycięstwa. Dokonał tego jako pierwszy brytyjski trener w historii Premier League. Ale na pytanie BBC, czy Leicester jest już bezpieczne, odpowiada tak. No, and I'm really not looking... Nie, nie wybiegam za daleko myślami w przód. Dużo przed nami, chociaż mamy dobrą pasję. Odzyskaliśmy zaufanie do siebie, ale teraz przed nami spotkanie z Sunderlandem. Zawsze powtarzałem, że mecze z nimi i ze Stoke mogą się okazać kluczowe. Na koniec o naszym człowieku. Kamil Grosicki przez pierwsze 45 minut oglądał mecz Hull z West Ham z ławki, patrzył, jak jego koledzy przegrywają 0-1, a potem wszedł na boisko, poderwał kolegów do walki, zaliczył 2 asysty i stał się kluczowym graczem, dając swemu zespołowi cenne zwycięstwo. No to teraz jeszcze czekamy na gola. Dla trójki z Londynu Adam Dąbrowski. A w dzisiejszych spotkaniach Swansea Middlesbrough 0-0 i Arsenal Manchester City 2-2. To teraz Liga Niemiecka. Abgewehrt aus dem Hintergrund mit Ferran schießen. Ferran schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! W futbolowym Monachium obecnie jest tylko jeden król. Polak Robert Lewandowski, który wygranym przez Bayern 6-0 meczu z Augsburgiem miał udział w 5 golach. 3 strzelił sam, a przy 2 asystował. To był już trzeci hat-tryk Lewandowskiego w Bundeslidze. Gra Polaka została bardzo wysoko oceniona przez wszystkich ekspertów. Zaraz po meczu Robert, nie kryjąc zadowolenia z wyniku, przyznał, że zarówno on, jak i cała drużyna ciągle mają ochotę do gry i czerpią z niej przyjemność. Lewandowski dodał, że w Bundeslidze grają bardzo silne drużyny, dlatego wszyscy w Bayernie zdają sobie sprawę, że nawet obecna 13-punktowa przewaga nie może skutkować zwolnieniem tempa i poziomem gry. Lewandowskiego wysoko ocenił po meczu trener Carlo Ancelotti. Lewandowski robi to, co zawsze, czyli strzela bramki. On trafia w każdym meczu, a ja mam szczęście, że mam takiego napastnika, powiedział na konferencji prasowej Ancelotti. Remisowy wynik innego meczu Bundesligi Schalke Gelsenkirchen Borussia Dortmund z udziałem Łukasza Piszczka eksperci uznali za sprawiedliwy. Bardziej z wyniku powinni jednak cieszyć się piłkarze Borussii, bowiem, jak twierdzi większość komentatorów, sędzia pod koniec meczu powinien przyznać rzut karny gospodarzom, czyli drużynie z Gelsenkirchen. Grę Polaka w tym meczu oceniono pozytywnie jako poprawną. Po 26 kolejkach Bayern Monachium coraz szybciej zbliża się do tytułu mistrzowskiego. Natomiast Borussia chwilowo spadła na czwarte miejsce. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. No, porywające, porywające, trzeba przyznać, to co robi Robert Lewandowski, a w trwającym meczu Leverkusen gra z Wolfsburgiem, jest 1-0 dla aptekarzy, no i gra Kuba Błaszczykowski na prawej obronie Wilków, no na razie musi coś zrobić, żeby było lepiej, prawda? Jeśli chodzi o mecz Vive Montpellier, jest 16-12. A teraz, proszę Państwa, to na co czekają niektórzy z kibiców. Una traversa incredibile. Di Totti. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco! Wczoraj odbyły się korespondencyjne derby Rzymu. Lazio grało w Sassuolo, a Roma na stadionie olimpijskim z Empoli. Obie rzymskie drużyny we środę zmierzą się w ćwierćfinale Pucharu Włoch. Lazio usiłowała w Sassuolo wygrać mecz na stojąco i wygrało 2-1, ale nie bez udziału fortuny, czyli dzięki samobójczej bramce Acerbiego na 10 minut przed końcem. Dla estetów futbolu mecz był doświadczeniem bardzo przykrym. O wiele żwawiej i sprytniej toczyła się gra w wieczornym meczu Romy z Empoli. Gospodarze wygrali 2-0, a dla polskich kibiców mecz miał dodatkową atrakcję, bo w obu bramkach grali Polacy. Wojciech Szczęsny i niemal równie wysoko oceniony w Italii Łukasz Skorupski. Dodajmy, w tej chwili najlepszy w Serie A fachowiec od rzutów karnych. W tym sezonie wybronił już 3. Przy 2 straconych bramkach, obu po strzałach Dzeko z bliska, nie mógł wiele zrobić. Natomiast Szczęsny miał ogromne szczęście. W 7 minucie na jego bramkę pędził z piłką szybki jak wiatr Senegalczyk Thiam. Polak bezceremonialnie powalił go na ziemię w polu karnym. Zanosiło się na żółtą, a może i czerwoną kartkę i oczywiście karnego. Ale arbiter na linii podniósł chorągiewkę, bo wydawało mu się, że Thiam, przyjmując piłkę, był na spalony. Powtórki telewizyjne pokazały, że racji nie miał. Potem Szczęsny dwukrotnie świetnymi interwencjami ratował swój zespół. Ale to wszystko emocje zastępcze i ptak niskiego lotu. Wszyscy wyglądają wieczornego przebojowego pojedynku lidera Juventusu z trzecim w tabeli Napoli. Ślady po ostatnim bilecie na ogromny stadion San Paolo w Neapolu znikły kilka tygodni temu. Wszyscy neapolitańscy fani idą na stadion z pretensjami porzuconej, a może i pałającej żądzą zemsty kochanki. Nie mogą wybaczyć Higuainowi, że ich porzucił dla Juventusu. I to bez słowa pożegnania. Szykują się więc niezbyt miłe dodatkowe atrakcje. Zaś jeśli chodzi o aspekt sportowy, najlepiej chyba ujął sprawę guru włoskich komentatorów futbolowych Mario Sconcetti. Napoli gra sprytny futbol na pamięć, a Juventus na siłę. Zawsze kibicuję sprytowi, ale boję się, że dziś wygra siła. Tak czy inaczej zapowiada się naprawdę wspaniały mecz. Niestety, jeśli wierzyć włoskim sportowym mediom, i Zieliński i Milik rozpoczną na ławce rezerwowej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Fanom Ligi Hiszpańskiej informujemy, że Real z Alaves wygrał 3-0, a wieczorem w Granadzie zagra Barcelona. W meczu Vive walka trwa na całego z Montpellier, bo stawka jest naprawdę wysoka w 1/8 finału Ligi Mistrzów. 16-13 prowadzą. Przypominamy, że Vive musi wygrać różnicą 5 bramek. Monika Sułkowska, Elżbieta Rużycka, Michał Jakubik i my, Adam Malecki i Michał Czański. Dziękujemy. Czy ty się denerwowałeś przed ślubem z mamą? Nie miałeś wątpliwości? Każdy je ma przed podjęciem jakiejkolwiek ważnej decyzji. Małgorzata Gorol i Przemysław Bluszcz czytają nową powieść w Trójce. Jorge Diaz. Listy do pałacu. Muzyka Łukasz Borowiecki. Gawrilo wychodzi z cukierni. Patriota od rana gotowy na śmierć nie powinien kryć się jak jakiś szczur. Nie, jeśli jest Serbem. Od poniedziałku do piątku około 11:50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ale jaja, ale ona niebieska, ale wielka, ale okazja. Już od tego poniedziałku w niebieskiej gazetce okazja jak malowana. Wielka, wielka, nocna i wyjątkowo udana. Już jutro w Lidlu Pepsi 2 razy 2,5 litra jedynie 6,66, 6,66 i olej rzepakowy promienny tylko 3,33 za litr. 3,33. Przygotujmy te święta razem. Lidl, co tydzień coś nowego. City of Mirrors. Koncert w ramach cyklu Niezależna Scena Młodych Polskiego Radia. 8 kwietnia o godzinie 19 w Muzycznym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej usłyszymy liryczne opowieści w dynamicznej rockowej oprawie. Karolin Mrugała, Kuba Jake Piłkowski, Maciej Matkwaśniak, Milad Aykhamisi i Sergio Alejandro Pinilla Vasquez promować będą swój debiutancki album zatytułowany Echoes. Na koncert zaprasza Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Za minutę będzie godzina 19, za chwilę wiadomości w Trójce, ale wcześniej informacje dla kierowców. Arkadio Rzekiel, zapraszam do Radia Nawigatora. W tej chwili na Mazowszu mamy niewielki korek przed rondem w Kołbieli. Oczywiście jak zwykle korkuje się dojazd do ronda w Kołbieli na drodze numer 17 od strony Garwolina. Na południu Polski spory ruch o tej porze na Zakopiance. Ja chciałem ostrzec kierowców, którzy udają się ze strony Zakopianki do Krakowa. Korki są coraz to większe, a jednoślady mają to gdzieś. No i przypomnę, że w województwie opolskim nie ma utrudnień już na drodze krajowej numer 40 na odcinku Prudnik-Głogówek w miejscowości Lubrza doszło do wypadku, ale już tam jedziemy bez żadnych problemów. 22, 5, 3 i 2, 0. Przypominam, to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki.